ο ήχος της σιωπής. Πρόσωπα, στιγμές, ο καθημερινός λόγος, ο ποιητικός λόγος και βέβαια ο ήχος της σιωπής μαζί σας. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Θανάσης Βουτέρης στην επιμέλεια των ήχων. Μνήμη Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Στην απόψινή μας λοιπόν συνάντηση, μια αναφορά στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, αυτή την σπουδαία και πολύ ευαίσθητη ποιήτρια που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες ημέρες. Θα διαβάσω ποίηματα από την τελευταία της συλλογή του 2018 με γενικό τίτλο «Με άλλο βλέμμα». Βλέμμα. Με άλλο βλέμμα ήρθε η στιγμή να δω τη ζωή μου. Αυτή που σαν ανάμνηση έμεινε πίσω όταν εγώ πήγαινα προς το αιώνιο μηδέν. Έτρεχα τότε μήπως χάσω καμιά παρέστηση. Θέλω τώρα να δω πως θα ήταν η πραγματικότητά μου γυμνή, χωρίς τα φανταστικά και τα αληθινά της πρόσωπα. Τον έρωτα, την άνοιξη της ζωής, την νιώτη, τον ενθουσιασμό για όποια πράξη έφερνε τη δημιουργία. Αναρωτιέμαι αν εκδίσω την παλιά πραγματικότητα από όλα τα στολίδια της, θα πλησιάσω άραγε κάποια αλήθεια. Αλλά πώς θα συλλάβω μια αλήθεια που δεν θα είναι γεμάτη ζωντανό αέρα? Δεν απαντώ. Στο λιόγερμα βυθίζομαι και προσπαθώ. Το καινούριο άδειο. Σύφουνα σαν να άδραξε την ψυχή μου. Άκουσα φωνές. Βουβός ο χώρος. Στο δωμάτιο κανείς. Στον κήπο απότιστα λουλούδια. Το άδειο που ήξερα είχε σκιές καθισμένες στις καρέκλες του παρελθόντος. Κατοικημένο ήταν από αποτυπώματα, ίσως και μυρωδιές, που είχαν αφήσει πίσω τους τα σώματα και οι κινήσεις τους. Με το καινούριο άδειο μπαίνω στις απουσίες στην πεπτουσία. Βλέπω μόνο αναπαραστάσεις του εαυτού μου σε μισοσβησμένες παλιές και νεότερες στιγμές. Το άδειο αυτό πληγώνει βαθιά. Είναι σαν να σε απορρίπτει η ζωή που έζησες, τα δώρα της να μην έχεις εκτιμήσει. Το άδειο αυτό είναι σαν ποτέ να μην έχεις υπάρξει. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Σβησμένο όνειρο. Το όνειρο μες στη νύχτα έλαμπε και φώτιζε το μαύρο. Στον κοιμισμένο μου εαυτό μίλαγε, όλα όσα είχε παραλείψει μου δείχνε, όνειρα κι αυτά που θα στόλιζαν τη μέρα. Τώρα το ξύπνημα με τρομάζει, γιατί αν όνειρο είχα δει, θα ήταν συνέχεια τις καθημερινότητες. Καθήκοντα και υποχρεώσεις που είχα παραλείψει, όλα εφιαλτικά αναγκαία. Ξυπνώ και η αγκαλιά μου είναι άδεια από κάθε φαντασία, αλλά και πάλι κερδίζει η ζωή. Στον κοιμισμένο θα επιβάλλει ευγνωμοσύνη, γιατί θα ξυπνήσει, γιατί ζει. Thank you. στο σπασμένο παιχνίδι. Ποτέ η μνήμη μου δεν ήταν δυνατή, αλλά μ' άρεσε μαζί της να παίζω, όπως όταν τη ρωτούσα τα μάτια του, τα μπράτσα του, πώς ήτανε στα αλήθεια. Ποια ήταν η πρώτη μέρα που με πήρε. Κι αν ήταν η μέρα της ανάμνησης μέσα μου γιόλουστη, ερχόταν η φαντασία να προσθέσει λεπτομέρειες. Όμως όταν η θλίψη κυριαρχούσε στην ψυχή, η ανάμνηση κι αυτή θρηνούσε. Τώρα που η μνήμη όλο χάνεται, σαν ένα πρόσωπο που από τη ζωή μου φεύγει, τίποτα πια από το παρελθόν ούτε φωτίζει, ούτε απελπίζει. Αλλά αχ, κάτι χαμογελάει. Είναι το παρόν. Ο απόλυτος πια άρχον. Αυτός χαίρεται. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Just sometimes I catch a glimpse of something in a stranger. You're always somewhere near, but I can't reach you. Somewhere the sunlight warms the air around you. Wish that I was there to hear the things you're saying and hear your laughter in every changing season. It's only now in dreams I ever see your face. Just sometimes, as I lie awake and stare into the darkness, I hear a distant train that's going somewhere. Maybe you're there with someone else beside you. And always a church bell sounding the passing of each hour. And in the dark times, when your past comes back to haunt you, I wonder, do you ever think about me? I miss you. Although I've made another life without you, each time a window to the past is opened, I realize sometimes just how I miss you. Thank you. sometimes I lie awake and stare into the darkness and hear a distant train that's going somewhere. Maybe you're there with someone else beside you. And always a church bell sounds the passing of each hour. And in the dark times when your past comes back to haunt you, I wonder, do you ever think about without you? Each time a window to the past is opened, I realize sometimes just how I miss you. Πιατό, ευθύνης, ναρκωτικό. Αναρωτιέμαι συχνά γιατί η νιώτη που κουβαλάει τόσο χρυσάφι στην ύπαρξή της πνίγεται σε μια ουσία που την κάνει τον πλούτο της να ξεχνάει. Τι είναι αυτό που η νιώτη αρνείται να αντικρίσει? Τον εαυτό της, την ίδια της, την νιώτη θέλει να ξεχάσει γιατί οι ώμοι της βαραίνουν από την ευθύνη που φέρει για το μέλλον του κάθε ανθρώπου, για το μέλλον του κόσμου. Τρομάζει, πίνει και νομίζει πως διασκεδάζει η νιώτη, αλλά ξυπνάει το πρωί και από τη φύση της αυτόματα συγκεντρώνεται στην πηγή της, στο μέλλον. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Thank you. Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο ήχος της σιωπής. Απόψε, μνήμη Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Διαβάζουμε ποίηματα από την τελευταία της συλλογή που κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδόσεις Καστανιώτη, «Με άλλο βλέμμα». Και όπως γράφει η ίδια, «Με άλλο βλέμμα προσπαθώ να δω τώρα τη ζωή μου, που δεν στηρίζεται πια στην ιδέα του μέλλοντος, αλλά συγκεντρώνεται στο τώρα. Και με αυτή την οπτική γωνία δίνω το παρελθόν από τα φανταστικά παραμύθια που μου βοηθούσαν τότε να ζήσω και προσπαθώ να βρω την ουσία της ζωής πριν το τέλος της δικής μου». Επανάληψη. Μια άλλη διπρόσωπη. Η εποχή μας έχει κάνει τη γνώση ασήκωτη. Πολλαπλασιάζεται με απάνθρωπη ταχύτητα. Και η δική σου ειδικότητα κινδυνεύει αν δεν γνωρίζεις απ' έξω το κάθε βήμα της προόδου. Στην επανάληψη τότε απευθύνεσαι με αγωνία. Πες το πάλι, πάλι, μήπως και μεταμορφώσω την άγνοιά μου σε γνώση. Όμως όταν η επανάληψη γίνεται τρόπος γνώσης, οι ορίζοντες κουριάζουν πριν ακόμη ανοίξουν. Γυρίζουμε σελίδα χωρίς να τη διαβάσουμε, γιατί μας φαίνονται γνωστά τα στοιχεία που βλέπουμε βιαστικά. Δεν έχουμε καταλάβει πως με την ίδια αρχή ο λόγος οδηγεί σε μια άλλη πρωτόγνωρη αλήθεια. ουσία η αφή. Όταν πλησίαζε η δύση του σώματός μου, είχα κουμπίσει στη σοφία του χρόνου και περίμενα να μου φανερώσει την ουσία της αφής που είχα χάσει. Τώρα που το σώμα μου είναι ολόκληρο απλωμένο στη δύση του, κατάλαβα πως η αφή, αυτή είναι η ουσία. Με το που αγγίζω κάτι, ο νους μου ταξιδεύει γύρω από το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό που αγγίζω. Ποια αλήθεια, ποιο ψέμα, ποια ουσία θα λάμπει ως την επόμενη αφή που θα φέρει μια νέα ουσία, με το αίμα ακόμη ζεστό να βράζει από αλήθεια. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Thank you.

want to be blue. Tears in these underlines telling you blue and sentimental over you. Born to be blue, born to be blue, to be blue. Θάνατος είναι πάντα ο κυρίαρχος εχθρός, αλλά ως προσωπική εμπειρία μόνο στη φαντασία ζει. Ο άνθρωπος του δίνει σημασία ιστορική και τον συναμβάνει σαν την αρχή μιας καινούργιας ζωής. Τώρα η ιδέα του θανάτου αδιάφορη με αφήνει, αν και παγώνει με αυτή το σώμα. Τώρα μόνο η επιβίωση είναι η ιδέα που με κατέχει. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Απόψε στον ήχο της σιωπής, μνήμη Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Διαβάστηκαν ποίηματα από την τελευταία της συλλογή με γενικό τίτλο «Με άλλο βλέμμα». Από τον Παναζή Τσάρα και τον Θανάση Βουτέρη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλήθες σας. Το τρίτο πρόγραμμα.